nie warto się połędać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Nieznośna lekkość budu, nieznośna lekkość budu. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. O, tak właśnie niektórzy będą sunąć. No, co prawda po pracy, ale jednak z krańców południowych na północnej nie myślimy o żadnym niżu, wyżu, żadnym klinie wyżowym, a o tych, którzy po prostu chcą spędzić Sylwestra w Trójmieście, a jadą z Górnego Śląska. No to gorąco pozdrawiamy szerokiej, bezpiecznej drogi z Trójką, oczywiście z Trójką, z Trójką. 5 po 5, witamy Państwa w nowym dniu, w starym roku, środa, 31 grudnia, przed nami słońce, no tak, głównie na krańcach południowo-wschodnich, obudzi się kwadrans przed 8, zajdzie już po 15:32, ale dzień dłuższy od najkrótszego, o ponad 4 minuty, potrwa prawie 8 godzin. Dziś imieniny Katarzyny, Mariusza, Melanii. Pamiętajmy o wszystkich świętujących, no i oczywiście o Sylwestrach. W Sylwestra właśnie tak nietypowo imienin. Oni to mają. Oni to mają. Wszystkiego najlepszego. Życzymy i urodzinowo, i imieninowo do kalendarza, także muzycznego. Będziemy jeszcze zaglądać. Zaglądamy do Państwa korespondencji. Stary rok żegna nas mrozem za oknem minus 19. To teraz ciepłe i najlepsze życzenia w nadchodzącym 2015 podsyła pan Bartek z Zakopanego i jeszcze pan Witek o tym, że kulik na krańcach południowych. Czy to o moim kuliku było w Koniakowie, czy jeszcze ktoś taki sam pomysł ma na kulik w sylwestrowy wieczór, w sylwestrową noc? A gdyby państwo mieli ochotę odpisać, będziemy pośredniczyć także w tej sprawie, w sprawie kuligu. A za chwilę prognoza pogody. Dopytamy pana synoptyka, gdzie będzie padało, gdzie będzie sypało i gdzie, ile temperatura spadnie. No dobra, to co? Get down on it! No i oczywiście bawimy się wszyscy! Hey! Come on, come on. gonna do if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Brawo, Kaja, przebojowo z przyjaciółmi, no jak słyszeliśmy, także z publicznością. No, kto może i kto umie śpiewać, no to niech śpiewa. Nie, no to właśnie dlatego pytam. Czy można? No, dziś wieczorem i w nocy pewnie tak. 11 minut po godzinie 5 pora na prognozę pogody. A teraz pan synoptyk tak śpiewająco. Ranek mglisty, uważajmy, głównie w północno-zachodniej części kraju. W dzień pochmurno, ale nie wszędzie. Będzie padał śnieg. Od północnego zachodu przechodzący w deszcz, deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć. No to chyba już możliwości deszczu pan synoptyk zużył wszystkie. Przejaśnienia, właśnie te przejaśnienia możliwe na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Temperatura najniższa, największy mróz, tam gdzie najwięcej słońca dziś, zatem na Podkarpaciu od minus 8 stopni, piątka z minusem na Górnym Śląsku, w centrum i na Suwalszczyźnie minus 3, trójeczka z minusem, co ja tak jakoś nauczycielsko, przecież nauczyciele mają wolne. Zero w Wielkopolsce, a trójka z plusem, już niech będzie konsekwentnie. Najwyższa temperatura dziś trójka z plusem na Pomorzu oraz na Wybrzeżu. Starobie trochę i skończę.

firmy doradczej KPMG napędzany jest przede wszystkim przez wina spokojne, to znaczy niemusujące. W 2013 roku ich sprzedaż sięgnęła 107 milionów litrów, to jest 73% więcej niż dekadę wcześniej. Wyborcza dodaje, że to efekt polityki dyskontów, które ostro je promują, a win spokojnych pijemy już za ponad 2 miliardy złotych rocznie. Szampany oraz innych win musujących za mniej więcej 470 milionów. O tym, że szampany staniały o 20% dziś, Gazeta Wyborcza. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że dodatkowe wynagrodzenia roczne rosną w lawinowym tempie. Z danych resortu finansów wynika, że w tym roku na trzynastki w samorządach wydano około 50 milionów złotych więcej niż w 2013 roku. W sumie do pracowników samorządowych trafiło w ten sposób prawie 4 miliardy złotych. W pozostałych instytucjach publicznych, w tym ministerstwach i urzędach wojewódzkich, wypłaty wynosiły łącznie ponad 1 200 000 000 złotych. O tych 5 miliardach na trzynastki dla urzędników dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. No to tyle z prasy. Pierwsze strony gazet za godzinę. Ciąg dalszy także w porannej audycji, a tam również prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami, publicystami. No jest co podsumowywać, na pewno wiele liczb także w prasie dziś się pojawia i o tym także po godzinie 6. Na razie 23 minuty po godzinie 5. Za moment kalendarium także to muzyczne. 5.27, pora na kalendarium, także to muzyczne. Ale powolutku, po cichutku, po kolei. 92 lata temu urodził się Marek Edelman, lekarz, działacz polityczny i społeczny, jeden z przywódców powstania w warszawskim getcie. Zmarł w roku 2009. 37 lat temu na ekrany amerykańskich kin wszedł film Gorączka sobotniej nocy, najpopularniejszy film epoki disco lat 70. Przypomnijmy, zapewnił status gwiazdy nominowanemu do Oscara za główną rolę Johnowi Travolcie. 36 lat temu rozpoczęła się zima stulecia, 18 lat temu zmarł wspaniały aktor Wiesław Drzewicz, 12 lat temu zmarł wybitny reżyser teatralny, aktor i dyrektor teatrów Kazimierz Dejmek, a w roku 2004, a więc 10 lat temu, polarnicy Marek Kamiński i Wojciech Ostrowski oraz Janek Mela stanęli na biegunie południowym. Przypomnijmy, Janek jest najmłodszym człowiekiem i pierwszym na świecie niepełnosprawnym, który w jednym roku zdobył dwa bieguny Ziemi. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy rok 1997. Wówczas to zmarł Floyd Kramer. Amerykański pianista nagrywał między innymi z Elvisem. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. The bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. For broken-hearted lovers to cry. They're so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die. Ciąg dalszy muzycznego kalendarium już za chwilę. Teraz 5.30 i pora na prognozę pogody. Ranek mglisty, głównie w północno-zachodniej części kraju, w dzień pochmurno, będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć, a więcej rozpogodzeń możliwych na południowym wschodzie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, choć nad morzem dość silny i porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach zmiany, bo zaczynamy od prefiksu, a skończymy na plusiku, od minus 8 stopni dziś na Podkarpaciu, minus 5 na Górnym Śląsku, w centrum i na Suwalszczyźnie, trójka z minusem, 0 w Wielkopolsce. Najwyższa temperatura do plus 3 na Pomorzu i na Wybrzeżu. Przypomnę, że to temperatura prognozowana w najcieplejszym momencie dnia, czyli jakoś tuż przed północą. Trójka. Program trzeci. Jeśli dobrze kojarzę poetę Janka, to jak najbardziej wpisuje się w ten swój nurt liryczny. W nawiązaniu do prognozy pogody oczywiście, jeśli dobrze zaintonuję, w górach sowich zima, ale szału nie ma. To od pana Janka bardzo dziękujemy. Również, no nie wiem czy to na miejscu, bo niby zima, ale szału nie ma, ale gorąco pozdrawiamy. W muzycznym trójkowym kalendarium Donna Summer, artystka, która urodziła się w 1948 roku, zmarła w maju 2012. Środa, 31 grudnia przed nami, absolutna końcówka roku, już ostatnia prosta. Słońce obudzi się przed godziną 8, zajdzie po 15, no a dzień potrwa prawie 8 godzin, co najważniejsze, dłuższy od najkrótszego. 4 minuty, ale zawsze. Imieniny Katarzyny, Mariusza, Melanii i rzecz jasna Sylwestra. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, a te najlepsze życzenia, że urodzinowe, kierujemy do Toma Hamiltona. Amerykański muzyk, basista Aerosmith kończy 63 lata. Tell me that love is blind. living in El La Vida, living it up when I'm going down. Eros, mi się zawsze mnie dziwiło i zaskakiwało, jak oni potrafią tak szeroko i tak śpiewać właśnie, ale potrafią i to znakomicie i przebojowo. Erośmisz w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Tom Hamilton, muzyk, basista formacji, kończy 63 lata. No to raz jeszcze najlepszość. Pani Renata pozdrawia gorąco z Białego Ostrowca Świętokrzyskiego, to obok Kunowa, bardzo dziękujemy. Pan Andrzej też ściska ciepło. Stary Sącz, Tych, Bielsko, Katowice, Stary Sącz, no takie wahadełko od pana Grzegorza z trasy. Zimno, minus 16, ale muzyka gorąca. Och, to bardzo dziękujemy, to miód na nasze serce. Pan Sylwester z Białegostoku o tym, że odnosi wrażenie, że od rana ciągle ktoś czegoś ode mnie chce. Sylwester z Białegostoku podpisany, ale dziś no to taki wyjątkowy dzień. Sylwestrze, drogi, najlepsze życzenia raz jeszcze. Na dzień dobry Państwa poranna korespondencja. Bardzo dziękujemy za listę obecności podpisaną i wypełnioną. A niektórzy w łóżeczku. Za oknem biało, mniej 16. To lepiej zakopać się w łóżeczku i nosa nie wystawiać, prawda? Tak czy inaczej, najlepszego. Maruda, marudur, jak słyszą Państwo, w najlepszej formie, ale sytuacja się komplikuje. Przed chwilą z Gursowi Janek o tym, że zima, ale no, jak słyszeliśmy wcześniej, a tu też i mailowo. Nie chciałbym jakoś wchodzić w buty pana Wojtka, kiedy to kącik poetycki w piątkowym ranku się pojawia, ale pan Janek dziś wprost do budzika, więc zacytuję tylko. Janek słucha należąco, bo pod kołdrą jest gorąco, a na polu zima, mróz, ciepłe gacie, syku i us. No, niech będzie i tak, dobrze? Przesuwamy do sekcji poetyckiej piątkowego ranka. Bardzo dziękujemy. Państwa podsumowania 2014 i zapowiedzi 2015. Sporo rocznic w samym grudniu, dwie okrągłe, osobista, małżeńska, koncertowo-płytowa, Brianowa, to od pani Agia, plany na 2015, w styczniu Sabaton w Krakowie, koniec lutego, koniec KNZ w Krakowie, marca końcówka w Gdańsku, znów Brian, początek kwietnia, okrągła rocznica w pracy, może nawet i nagroda, środek kwietnia to robi, koniec czerwca we Wrocławiu to. Koniec urlopu w Gdańsku i koncert dla niego, a niektóre plany już zabiletowane. Gorąco pozdrawiamy. O AC/DC ani słowem. No to nie z piorunkiem teraz, ale też mam nadzieję, że przebojowo, gdzie będzie można zanucić, zaśpiewać naszą ulubioną regałową nutkę. To Izrael, a za kilka chwil także zapowiedzi nie tylko listy przebojów, ale także topu. O życie i sens, z tym, co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. O życie i sens, z tym, co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia.

O, właśnie takie gitary lubimy najbardziej. Lover than Atlantis, nowe nagranie w Trójce i Emily. Takie gitarowe rozbudzanki. Także w ranku po godzinie 6 polecamy i zapraszamy. No, już zachęcać do głosowania nie musimy, choć przypominanie przez prawie cały grudzień było bardzo przyjemne do tego, by zagłosować na Top Wszechczasów. Jutro, a umówmy się, że przez cały dzień te wymarzone Państwa nagrania będziemy razem wspólnie i świętować to niezwykłe muzyczne wydarzenie i z pewnością także odpoczywać. A co dziś, co wieczorem i co w nocy, między innymi pan Robert dopytuje, a taki poetycko w pewien sposób pan Witek odpowiada: sypie śniegiem, szczypie w uszy, czasem śniegiem popruszy. O, i to idealnie wpisuje się w prognozę pogody, choć jeszcze dodajmy, że ten deszcz w różnych wariantach, no ale to więcej w prognozie pogody tuż po godzinie 6. Polecamy. Z postanowień noworocznych udało panie Marcie dołączyć do budzikowej listy obecności 31 grudnia, ale zawsze i to było postanowienie na rok 2014. A jeszcze w PS-ach bilety na AC/DC zakupione. Bardzo gorąco pozdrawiamy i cieszymy się, że udało się spełnić to noworoczne postanowienie. O kolejnych pewnie jutro, pojutrze będziemy sobie przypominać i mówić. Z Topu Wszechczasów przypominamy sobie, oj, świetnie byłoby, gdyby Andrzej Zaucha znalazł się w tym zacnym gronie. Księżniczką mego serca tyle lat, jakoś tak bezwiednie byłaś, aż nagle dzisiaj wiem już, że to fakt, że się miłość przebudziła. Hej, hej! W moim sercu się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię pusto z tej miłości wszystko w koło. Niech w tym sercu zawsze ucznie gra muzyka. Hej! Oczy masz, chcesz mnie nimi zauroczyć. I bardzo zwykły, najzwyklejszy czar, którym chcesz mój świat otoczyć. Hej, hej! Moim sercu się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię ucztę z tej miłości wszystko w koło. Pozamykasz. Niech w tym sercu zawsze ucznie gra muzyka. Southern the air.